أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا تسلور تسلوشتم آيات تسخى شروع پر اته څلوېښتم آیات باندې دا ختم شو. نو دا درس چې دی دا د دوه برخې دی. دا اوله برخه یې چې د څلور څلوېښته څخه شروع دی پر شپږ څلوېښت باندې معنی دا نیمایي برخه چې ده د دې ربط جلا دی د هغه دا جلا دی د دغه ربط د اوله برخه چې ده د دې ربط ما قبل سره په دې کې دی چې هلته په شپږ دېرشم آیات کې چې وو د پرون په درس کې چې وو هغه شپږ دېرشم کې دسې الله عز وجل ذکر کړي وو وما عند الله خير وابقى هغه نعمتونه چې د الله په وړاندې دي په قیامت کې هغه ډېر خیر دي د دنیا تر نعمتو خوندور دي او هغه ابقا و همیشني دي د چا د پاره دي للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون ول دا د هغه مؤمنانو د پاره چې پر خپل رب توکل کوي پسې نو هغه نور د دوی هغه اعمال ذکر کړي و چې دا نیک عمل کوي دا کوي دا کوي که څه په یاد پرون چې موږ له هغه آخرت د طلب لار هم درشي چې دغه دغه کارونه کوي یعنی خلاصه یې دا چې هلته د مؤمنانو هغه حسن عاقبت الله ذکر کوي نه حسن عاقبتك وما عند الله خير وابقى للذين خدا عاقبتك هذا لو تعالى سرتي اغا خير وابقى لدى مؤمنان ودفار نوش حسن مآل حسن عاقبت دا مؤمنان وقال تذكر سو دا داغ درس ودا اول برخة كيش دي قبح مآل دا اغا تشا ذكر كيلي چه ايمان نلري مانا چې څوک ایمان نه راوړي نو د هغه پای به بیا څنګه وي؟ هغه ته به نو بیا کوم عذابونه ګوري؟ هغه چې ایمان یې راوړي د هغه دپاره خو هغه شی الله تیار کړی وي چې خیر و ابقا الله ورته ویل، چې هم خیر غوره دي او هم همیشنی دي. نو چې ایمان خو بیا چې دی ایمان و کفر خو سره مقابل دي، چې د ایمان هغه حسن مآل دي ذکر کړي، نو د کفر هغه قبح مآل هغه آخر چې بد دي هغه به باید ذکر شي. نو اوس هغه ذکر کوي، یعنی د کفارو دپاره هغه بد مآل و انجام چې دغه ورته ګوري. داسې الله فرمای ومن هر هغه څوک یغضلل چې گمراهی کې الله الله پاک الله تعالی چې د یو چا په گمراهی کې نصیب وکړي چې گمراهی کې، فما له من ولی، فما نست له دغه سړي لره من ولی هیڅ یو سرپرست و چارهګر، من بعده وروسته تر دغه گمراهی، من بعد هدا ده هز امیر ملاقاری و علا تراجنه که دا وجه اغدلال تراجه دی علاوی چه زی گمراه که ما تر داغ اغدلال روست بیا دی بل وجه نس پیدا که ولی وجه چه دی ده یو چا کارساز ده ویل کیج سرپرست ده ویل کیج، لکه یو سو که ده مثال پا تور یتیم سکش نی بارانو ده ده پار ولی چوک دی آنو یا یمش رور دی برا ولی داغ اینو وس ولی دی سرپرستی کی که مدرسه تا اچاوه که یو کسب تا اچاوه که یو مکتب تور اچاوه، معنا د سرپرستی کارسازی دی کی د یو جامع و د یو خوراکی و د دغه انتظام برابری د شپتیر ځای ورته برابری علاوه چیزی وشو یو گمراه کما بیا د کارسازی څوک نشي کولای زما تر گمراهی ورسته، یعنی څه مطلب د الله په مقابل کې څوک نشته چې دی بیرته راسم کړه او دې ګرځیده اسی وای. نو فما نست له د پاره د دغه سړي چې د الله گمراه کی من ولیین هیڅ یو کارسازی کوونکی یو چارهګر یو سرپرست، من بعده ورسته تر دا گمراه کولو د الله تعالی دی گمراه کی. فسی رب العالمین فرمای وای وتر الظالمین، معروف نو د دې هغه بد مآل ذکر کی، یو مآل خدغه دی چې بیا څوک نشي راګرځي ولی د الله شوی ولی بیا څوک نشي پر لار کوي. فسی وتر ته به ووینې الظالمین الظالمان لما هغه وخت رأو چې دوی وویني العذاب عذاب، دا ظالم چې په ورځ د قیامت عذاب وویني الله وایي ته نو بیا په دغه وخت کې وده ته وګوره چې د ده څه حال دی. وتره ته به ووینې، خطاب دی وار یوته، نو ته به ووینې څوک الظالمین دغه ظالمان چې دا ایمان نه دی راوړی، لما هغه وخت رأو چې دا ظالمان وګوري العذاب او عذاب ته يقولون برب دي وايد ظالمان هل إلى مرد من سبيل، هل أيا إلى مرد وبرت قرزيادوت من سبيل يبلا رستاك نست سريج يبزاي راسي راسي خطري زاي بارا قوري تبرت شاته بلارس وزغلين دايش دلت دا عذابو توقر دا دا ملايكو انجام توقر دا خلق ورغرزي دا ملايكو كارتا دا مبيعتا او دا كبارو انجام تا دلت بارا دا شادا خوالار غاري برت بدنيا تتوانو سولا هل آیا الى مرد و برت گرزیدو تا و ترابت دا دنیا چه سره برت گرزید مرد دا برت گرزیده پر شاعتاق و دا اتواینو نو دی چه عذاب ویوینی قولون دا غزو علمان وای چه هل آیا الى مرد و برت گرزیدو تا پر ترابت دنیا من سبیلین یو لارستا، نو گور دا غیه یو عقبت خدا خسو د دې انجام او پای خو یو دغه راوتی چې د دې د ډېره زحمت څخه پر شا ټالی وي او حال دا چې سړی د دنیا څخه تللی بیا کله راغلی دی د دې دغه محال کار ته برای ته بیرته به داسې یو چوله نسپي ده چې سړی بیرته دنیا ته ور ووځي اخوا ته ورشي. دا یو پسې وتره او ته به ووینې هم دی یعرضون چې دوی به ور عرضېږي ور پیشېږي علیها پر دغه اور باندې د علیها زمیر و نار ته راجې دی ملاقاري که ته دلته خو اوس په دې درس کې نار کله ذکر شو هغه عذاب پر دغه دی چې ولې عذاب وګوري خو هغه عذاب د اور عذاب و نو ځکه د هغه څه مفهوم نو هغه ته دا زمیر راجې دی ته به ووینې دوی یعرضون چې دوی پیشېږي علیها پر دغه اور خاشعین په داسې حال کې چې دوی به ډېر عاجزه یي ولې من الذل د جاته څخه د هغه سپکاوي و د ذلته چې دوی ته ورکول سوی دی کیدای سي په خبره پوه سي وخت سړی وویني ډېر غوړ پاړی وویني بل وخت چې ویني دغونه قدر سوی لکه جوری تغنا کدر کاری چې باندې کې ځنی وکړي چې څه پسی وي پر د بندون نه تیر سی وي دی وهل لټ کول پر تیر سی وي ذلیل سوي دی بار چې نش بابا اغه د غرور اغه د کیسه وز دا چې ځنی جوړ سوي نو دای دغه خاشع دی عجز عجز کیږي دا ولي من نزل د اغه ذلت څخه چې الله د تور کړی دی چې الله په دنیا کې ته کافر وي دا غسوي وس نو د قبر سره ونه سی بدر دا غزا چې دی را پیشیږي نو پر د څه ذلتونه تیر سوي خو دا هر وخت سوال ځنی کوي چې رب دې چې شو دین چې شو دا په قبر کې ګیر ته دا وخت د ذلت شروع دی کنه دی خو په حدیث کې به دی ویلي چې نه یو معلوم چې ملایک ورته ایدا نه کیرو منکر چې ستاره څوک دی لا درې خو دا شه دلته دا غزا ست د سالنډي شروع شي نو دا غس رب العالمین وای چې ته به ووینه دی یو رغدون دی به وړاندې کیږي ور پیشي ج علیها پر دی اور خاشعين په داس حال کې چې عاجز کوونکی ولي من الذل د اغزلته څخه چې تور کور سوې دی دا غ خواري اوس په کاوی څخه چې ودا تور کور سوې دی سپک سپک استعمال سوې دی ينظرون دی بغوري دا غزالمان من طرف خفي د یو پټ کتو څخه دا پټ کتل دی طرف دا دستور غرب ته ویل کی سړی سترګه د سپورته کی بیر جراکشه ته کی نو سړی چې یو شي ته سم ګوري سم سترګه ور پورته کی چې سم نو ورته ګوري بار دا دستور ور پورته کی دیم دی چې چې سړی چې نه پورته کی دی اته در کنجانو دا د بانوګانو در چولو ورته ګوري لکه یو سړی ته چې مثلا داسې مثال به پیش کو چې یو سړی اعدامیش چې دا امیر نه جلات تور ورته نیولې وسه بار سر ځنیوي دای په دغه وخت سم داسې نه ورته ګوري چې جلا دیوي نو بار د سترګو در کنجان د سپټ پښت ګوري چې سره حمله را باندې کی څه وخت را باندې را اخلي دلته په دغه وخت کې چې الله دی و اورته ور پیش کی او دای ډیر عاجز و ذلیل دلته هم دای داسې ګوري چې څه وخت مور پرې وي دا کتلې لکه د غلا کتل دغه رقم یې خپي او پټ دی لکه دا نظر سړی غلا کوي نو سترګې سمې نه رېړي دغه سترګې دې خواته او دې خواته کوي چې څه وخت مور پرې وي دغه سې الله وای دم د ذلت نښه ده چې سړی پورته نشي کتای اخر هغه نو څنګه دې مړې نیولې دي دلته یې مړې نیولې په دا مړو سترګې کې غلی دی در کنجانو ګوري ینظرون دوی ګوري څوک دغه ظالمان چې دا پر اور وس ور پیشیږي ور وړاندې کیږي دی ورته نو من طرف د کتو څخه خفي چې هغه پټ کتل دي نو د هغه د سترګو را په څخه چې هغه پټ د سترګو را پلی مازه دی پر لپورته کې چولا اور لره ورک نو تر دې ځای پر خو د دې هغه یو حالت بیان کی چې دا غره کم دي چې ولی و سر پرس بنر لري چې الله ګمرا کی او په قامت کې چې ته دې ته ګورې دی به یو دغه خبره کی چې ته په شاد چې شت لار ستا کنه صدا یې بل د محال شي نه غوښته نه کی چې کی شي بیرته دنیا ته تللی وای بل یې دغه دې په دا وخت کې دې پورته نس کتلې ډیر عاجز و ذلیل دغه د عاقبت دی هغه مآل دی هغه قبیح مآل فسالا فرمای او قال او وبوای الذين هغه خلق امنو چې ایمان را وړی دی مؤمن به څنګه وای دی ان الخاسرین ان به شک الخاسرین پوره تاوانیان الذین اغ خلق دی خسرو چې دی تاوان کړی وي انفسهم ځانون دی و اهلیهم کورون و اتباع خپل یوم القیامت په ورځ کې د قیامت به وای دلته نو ترجمه باندې هغه وخت پوهیږي ملاقات دغه یوم القیامت ظرف دی د اوغه وقاله د پاره دغه تخیر چې ما ترجمه را وکړه دی د قاله ظرف چې د مؤمنان څه وخت وایي په ورځ کې د قیامت وایي چې اصلي تاوانیان خو دغه خلک دي چې ګوره خپل ځان او خپل کور و کورنۍ ګرده په اور کې وغورځول تاوانیان یې کړي دا خو تاواني نه دي د مثال تور چې په دنیا کې یو څه پیسې ځینتلي تاواني خو دغه دی چې آخرت یې برباد شو هغه هم یوازې نه ځان یې هم په اور کې واچوه نو دی چې پر دنیا خپله بېدیني کوي نو خو کورنۍ هم د ده پر لار پسې د خبره وایي چې هغه دغه رقم دی نو حاجه هغه خو هر چاته بزرګ مر میږي اجه هغه د هر کور سړی چې دی کتلس په د خپل ماحول کې وګوري د هر چا خپل پلار بار دی اجه هغه بولي نو خو دا خپل پلار چې د اجه هغه یا اجه بابا یا اجه کاکا ارنم چې پرږي دغه چې پر بده لا رواني خو دا د اتباع څوک دی د اولاد خو هغه د پر نقش قدم پسیږي چې پر هغه نقش قدم لاړ بارنو دا کورنۍ هم باکه د اورته ورسره بوتلنو ځکه مؤمنان بار دلته وای چې اصلي تواني خو دغه دی چې ځان یې هم برباد کی جهان یې هم برباد کی جهان هغه د اتباع او اولاد ده کله یې خبره پوهیږي وقال و به وای څوک الذين هغه خلق امنو چې ایمان را وړی دی دی بنو په دغه وخت کې چې د کفار اوس اورته ورغورځي بار دغه شوی چې ان الخاسرین به شک پوره پوره تاوانیان خاسر هغه پرته وانی د سرمایه هم د لاس او زګټم اچیلانی چې خاصرین خود دغه دی عمر هم برباد هغه د اخرت په چا کې سپدور ځخ کسونه چې به شک پرته وانیان خو الله دې نه هغه خلق دی خسرو چې دوی توانیان کړی دی انفسهم ځانونه خپل ځانیم توانی کړی دی په کوپر کولو سره او اهلیهم هغه د اتباع متعلقین چې په د پسې او د اولاده ده هر څوک چې په پسې سي هغه د اهل بلل کیږي لکه د مثال په تور د فرعون اتباعو ته باره په اهل تعبیر ځینې وسي چې دا د اهل دي معنا د ده په خواتینو نو دغه یګرده توانیان کړي دي دا وبه وایي دا مؤمنان څه وخت یوم القیامت یې په ورځ کې د قیامت به دا مؤمنان دا خبره وکړي بل ترجمه دا د ملا قاری زیرا وایم بره به دا یوم القیامت زرب د قاله د پاره نسبه دي دوه مترجمه کی چیز کوم دا به د خسرو انفسهم د پاره بره بیا زرب سي ادا به د ترجمه کیږي وقاله وای پر دې دنیا پر دې دنیا باندې ادم خو خو او د پورس کې د قیامت د مؤمنان وایا وقاله وای پر دې دنیا الذين اغه خلق امنو چې ایمان راوړي پر دې دنیا لا مؤمنان ګرځي د سی وای چې ان به شک الخاسرین پر پر تاوانیان الذين اغه خلق دي خسرو چې دوی تاوانیان کړي وي انفسهم ځانونه د دوی او اهلیهم اتباع د دوی یوم القیامت پورس کې د قیامت چې تاوانیان کی تاوانی خدا نه دی چې دلته مټر چپاسو دلته مال تاوانی سو الکه ګد ور واخستی تا کله تاوانی تاوانی خو هغه د چپورز قیامت ځان خپل کورنۍ ګرد اورته وغورځي ګوره د یوم القیامت چا زرب سره د خسرو د پارسو چې تاوانیان پر پر تاوانیان هغه کسان دي چې خپل ځان او اهل تاوانی کی په کوم وخت کې تاوانی کی یوم القیامت یا پورز کې د قیامت ورځ د قیامت تاوان خو دغه چې ودا رخت وغورځول شي نو مؤمنان بیا د چې وقاله لزن هغه د خبره کله کی هغه پر دې دنیا لا کی چې مومن ته تاوان ورسی بل تاسو کې د دې یو څوک ډیر تاوان شي البته چې ایمان قوي برای خدای میږي دغه جان ته تاوان نشه کې دغه جان تاوان ده چې اصلي تاوان یې هغه دی چې په جهان ته تاوان وکي د دې جان تاوان نه دی نو وقاله وای الذين اخلق چې ایمان راوړي د چیر وای په دې دنیا کې وای څنګه خبر کی چې پر تاوان یې هغه خلق دي خسرو چې دوی تاوانیان کړي خپل ځانونه او اهلیهم خپل اتباع یوم القیامت په ورځ کې د قیامت تاوانیان کړي چې تاوان یې خدای غدي نو مؤمن دغه رقم کوي چې د اوغ اخري تاوان اخلاص هغه اخري تاوان دی ډیر خطرناک تاوان بولي ولې دی د دې دنیا تاوان براوي دا هیڅ ولا کدي دا مې قبول دي د هغه سیمې خدای ساتي مؤمن اندغه شوی رب العالمین الا خبردار ان به شک الظالمین دغه ظالمان چې دا اوس د سبقه د ساره چې وتر الظالمین ته به وینه دغه ظالمان دا چې دی په عذاب مقیم في عذاب فدس عذاب دي مقيمين شغه هميشه نيدي ده اخرت عذاب دس ندي لكد دي دنيا جو مبازار سار خلق شان سر را و برا چاټو نه وګوري دکان کشیر مزګر چې راځي له ته پر دوړي ګرځګر د خلک بیرته صحیح بازار وړي د اخرت بازار چې دی هغه کده عذاب دی کده نعمتو دی هغه ګرم دی بیا ټول دن نه لري کده جنت بازار دی د جنتیانو د پاره عدل ابدی کده عذاب بازار دی هغه د دوزخانو د پاره عدل ابدی مقیم دغه ته وکړي چې بیا خلک نشر ټولي بس روان نو خبر دا چې نه به شک الظالمین ظالمان چې فی عذاب فدس عذاب دی مقیم چې هغه همیشه نه دی نو خود مؤمنان ویل چې بر اصل توانی خو هغه دی چې په اخرت توانی سي ځان تم توان ورسی وخت هغه اتباع کې هم ورسین و ما کان لهم من اولیاء د دې قبح روانه ده د دې مآل اخرت بل دا دی چې په اخرت کې دی کارساز نه لري چې راشد الله تعالی په مقابل کې ودرې چې دا دی ولې دوه وخت اچولی راو بس دا څوک ولې اس ولې نه لري و ما کان نستدهم دی لري من اولیاء هیڅ یو دوستان ینصرون چې هغه دې کومک وکړي هم د دې هیڅ کومک نه شي کولای من دون الله ما سوا د الله صدا الله سما سوا بل څوک دې کومک نه شي کولای او الله یې نه کوي اخ عذاب مقیم ورته جوړ کړی دی خلاص نو د الله سما سوا بل سرپرست دی نه لري من دون الله ما سوا د الله صدا ومن یضلل الله فما له من سبیل ومن هره څوک یضلل چې گمراه کی الله اعلی فک فما نسله دلر من سبيل هيس لار ده هدايت بیا ده هدايت يا ولا را چارت ور ترجي پر ګور ده دین ور هيس لار ده هدايت بیا نسبي ده کولي ولي ده لاف مقابله کې سوک تصرف چلولي شي خونیس چلولي نو علاوه ما گمراه کی بیا چې د دنیا خلق مختلفي مختلف لار ده هدايت ور دي پر وای ولا کبوس خلاص هغه ده ضلالات لار بيني ولي فما نسله دلر من سبيل هيس يا ولا را ده لار څخه ده هدايت تر دې ځای پورې دا یو مضمون خلاص شو چې هغه کوپار چې د مؤمنانو په مقابله کې و د مؤمنانو حسن عاقبت پرون ذکر شوی و د دوی قبح آخرت قبح مآل دا دی اوس ذکر شونه. دا پسې آیات کریمه چې استجیبو چې اوس لوېشتم دی بیا د سبق در فای پورې د دې ربط بیا دا دی چې په دا مخ کې چې دا اوس موږ وایو دا په الحال په دې کې کومه خبره ذکر شو عذاب د قیامت پر عدم ایمان چې څوک ایمان نه راوړي دغه عذاب ورته ګوري. دا اوس چې موږ په دغه آیاتو کې بیان کړی چې دغه عذاب یې مقیم ورته ګوري داسې به پر ور ورپیشیږي ذلیلین دی سترګې به یې مړې نیولې تر سترګو پورته به نشي کتلی. دا چې بیان شو اوس نو په دغه وروستنۍ برخه کې د دې درس په دغو آیاتو کې چې بیا دی دلته الله د دې څه طلب د ایمان وس کوي چې دغه عذاب درته ګوري. نو دا چې د ورځ د آخرت دغه عذاب تا ته ګوري خو اوس پر دې دنیا ایمان راوړه کدای په مضمون پوسی چې عذاب ورته بیان کی چې دغه دی پای دی استا اخر انجام که پر کو پر مرسه دغه سه قبیح انجام دی یا نو راس وصله ایمان را نو رابط باندې پوس ول چې هغه بیان سول نو خو هغه تخفیف پر لره ورکی اوس نو طلب د ایمان ورته شي چې ونه ایمان را وړ ته دغه عذاب څه کزان ساتي و دا خبره بیانې بلکه پر دغه وس طلب باندې چې الله یې ځنې کوي چې اوس لا ایمان راوړه کده و نه مني نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې ته غم مه کوه ته ولې غمجن کېږې. رسول علیه الصلاة والسلام ته به حزن پیښ شو د زړه درد به ورته پیښ شو چې طلب د ایمان بیا د خلکو څخه وکړي په دغسې رقم تقریر لکه د قرآن کریم تر قرآن کریم اعلا وعظ و نصیحت نسه دا د وعظ و نصیحت هغه نهایي درجه ده. څوک چې هر رقم کیسې کوي هر رقم خوندورې کوي په شور شو اوازو باندې کوي د غزلو ترجمه ورکوي در قرآن ښه شی نشته وعظ. نو په دغه رقم به وعظ نبی علیه السلام ورته وکړي دا به برل کې ایله کستا هغې تا نو موږ د دغه دپاره راټول کړو دا خبرې راته کوي ایله خوبونه دې راته وایه داسې ملایقي دي داسې کمه دي ملایقي داسې پلي سرات دي داسې تورو ترازه دي دا خوب خیال دي موږ خطا بس. نو به رسول علیه السلام ته حزن په دغه پیښ چې زه درته واقعیتونه وایم د الله خبر ورته کوم دا خوب خیال دی ته ایله کوو ښه کې راته درې په نکنه کې شیانو مبیرې ما د رزمیانې سره جوړ کړي دي راته دوري وایسته کوي. نو دغه تسلي هم غواړي نو پیغمبر ته به تسلي ورلره ورکړي چې د دوی په دغو خبرو ته خو هم به دوه چې درته کوي ولې ستاسې موارد دا نه ده چې په خلکو ایمان راوړي نه دي ستاسې موارد دا نه ده چې په خلکو ایمان راوړي نه دم لازم واری دغه د چ په خلکو ایمان راړي استاد یې مواری بیان دی ته خلکو ته حق لار واضح ک نور نو برکه چیر ده و منله خو الحمدلله کې و نه منره د پښتنو خبر ده چې زخ د جته ترين زکه پر راځي زی پر غزه زری مرته خو چې مخ ته د دې چې کېره چې راځه نه دغه حق ده دغه باطل ده راځي دغه حق لار ده راځه ما درو شو سم ما فارغ وسه نه راځي زه هر دوه وخت چې زیارت ته لار دي آزاد ده. نو پیغمبر ته دغه تسلیم پک شي کوي خلاصه د خبره سوسو چې دوه مضمونه بیان یې یو مطالبه د ایمان چې الله ایمان ځنی غواړي کې نه راوړي پیغمبر ته خو ما به دوه تسلی ورکی مترجمه ته وسګور استجیبو تاسو ټول قبل و نه وکي منکرینو ته خطاب دی لربکم یعنی لحکم ربکم د علام و درق ترمنز بگور اغا ده حکم مزاق می ورسر و وینو تس قبل و نو وکی لربکم و حکم تا درب چا ده حکم درب نو چی شدی خو ایمان دی چی ایمان راولی دغا و منی چه وقت من قبل ده مخ انتر دی یه اتیه چرا زی یومون اغا ورز لا مرد ده چی گرزی دل نستر ده هو ایغی ورزی تا من الله ده طرف ده الله چی ده قیامت ورز ده حساب ورز ده چی کم عذابون ده وسبکشی کتیر سو نو چی اغا ورز راسی بیا عذاب نیست کیج بیا به خامخه اورل بیشه نه دا ورځ ورسته کیږي چې الله پاک ته یو سورې ځلا وزن راو د قیامت ورځ موږ به یو توبه وکړو یانو چې هغه ورځ راسي تحقق یې وسی وجود یې وسی بیا څوک نس ایستکوري ترې غي ورځ د مخر اسه کار سره هغه نو کم کار هغه دغه چې الله ایمان غوښته دي ته درغه د مخ ایمان راوړه خلاصه باندې پوسوي طلب دی د ایمان د مخطر چاتر تحقق د هغه عذابو د مخطر وجود د هغه ورځ د قیامت دا دی مطالبه یې وکړه استجیبو قبل و نه وکي لربکم حکم ته درب چې د ایمان حکم یې کړی دی من قبل د مخ ان ترجې وکي یاتی چراسی متعقق اس یوم ان هغه ورځ لا مرد چې ګرځول نسته له هغه ورځ لري من الله د الله طرف علی بیا نزن دی بیا نه ورسته کی خمخاب بیا راځي ما لکم ما نبی لکم تسلر من ملجئ هیڅ یو زائد خلاصون ځای د پناه ملجا دغه د چړی دی زحمت زغدی لکه باران او جلی چې مخه خسی برف یو کنج کې د سغری و دریش نو هغه ورس چراله بیا ولکه ملجا پیدا کیشته به برب ځان پناه کې د عذاب وس او اوس به ځان خلاص کم بیا نس خلاص وره ما نستلکم تشلر من ملجئن هیڅ یو فناګا یوم اذن پدغه ورس کې چې دا راسی چې دا بیا ګرځي دنه لري و ما لکم من نکیر وما نستلكم تسلر من نكير هيتس يو انكار كون كي پر دغ عذاب باندې نكير دي ته ويل كيج چې د دې په دي پاکي او څوک راس خدای پاک توي ولې دا کار د کړو سم انسانان دي اور ته چې ولې د کبابې دغه نكير ولا ولا ک پیدا کی نكير پر یو چا منع لګول چې یو کار کوي زبلته ورسه و دغه ته یو نكير وک نكير معنا ترټل ورته وک وی سرټ چې دا کار مکو نو د دغه کفارو د پاره چې ملجا نه لري الله یو عذاب ته بیا د دوی د پاره به یو نكير راسي نكير دا معنا چې الله تعالی ته ترټل نه وکي چې ولی دا خلک ودو رخت اچي کړی سړي ولی دا رقم کې الله یې دلته بیا نكير نست د الله په مقابله کې بیا نه ملک څه ویلې سي نه انسان څه ویلې سي نه بل نه بل وما نستلكم استشهد فار من نكير حبس يوم منعكم كيد عذاب سخط الله شاغلي فر الله تعالى بانجي يوم نكير وكي معنا يوم منعج فر ولا كيش دا مكه ودا كار فان اعرضوا ودا غزايت وسرالو شمال مطالبه خد ايمان دا غتزني وسو چې در اغه ورځ در اتاق د مخه چلته نه ساده پار نه کیرسته نه دا غورز ورسته کیږي او نه پنا غابل لري نو تر اغه ورځ د مخه چې دی اغه د الله حکم و من چې ایمان دي و امکنه لري بر نبی علی السلام ته تسجی چې اغه د دې شروع فان اعرضوا کچیر دې مخ واړه دا غد ایمان مطالبه و نه منل فما ارسلناك عليهم حفيظا تسجد غد فما ارسلنا نمشخنا لجريكته يا محمد عليهم فردي بني حفيظا نيغران ساتون كي تخبد دغ نيغران ني چپام چ کافر نسيو سو کافر کي ج کافر ديس كه مسلمان کي ج مسلمان ديس تد دغ د پار نه گور فما ارسلنا نمشخنا لجريكته عليهم فردي حفيظا ساتون كي نيغران دغ چ معنا ول کافر سو دغه محافظه خبرتا بني نه دنو ان عليك الا البلاغ استاوزي پدغه د ان نست عليك پرتا الا البلاغ مگر نه رسول د حق استاوزي پدغه د چ حق ورسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حاجه الوداع کې چې دا ګرد مؤمنانو کې اعلان کړو چې سش کال پیغمبر علیه السلام اخره نه حج دی چې څوک د پښو د تقدیرات لایسن وراجي شي چې هغه دی ولا کوجیر سره در کوم رقم روایتونه راغلي توغه مخلوق د عالم اسلام څخه چې در کوم ځای اسلام تل ولا عجام سو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په عرفات کې چې وو دی ته دا خبره د جن کې وجه ګرد دی غټ غټ خبره فراو کړو چې څه خبره چې بیا وکړه پیغمبر بوتل الا هل بلغتو ويا ما غ تبليغ وكي كما نوكي خلق وفي ان اللهم نعم و خداي شاهدي شتا مشت جند ورسا پیغمبر بول اللهم فاشهد يا الله تشهد صدق اقرار ان وكي نو ستا و زپ تبليغ دي تبليغ خادي تا وكي نو شو دي كي دا چ دي بدا يعراس كي ایمان نراوري نو دجي مسؤوليت پر تا وجدي دجي حفاظت پر تا وجدي چان غادي ایمان جندي پر اوري گر سراج سونا پر مسلمان کړي مسلمان دي دي خپل کار دي کي کنه کي تخپل دغه وظیفه دي دغه سرته ورسو ان نست عليك پر تا باندې الا البلاغ مگر نه رسول د پیغام د الله د خبرو د الله وان اذا اذقنا الانسان د دې څه دا خبره بیانې چې علاوه نبی علیه صلاتو والسلام ته وایي چې ته خو م په بده وستا کار تبلیغ دی دا د چې ایمان نه راوړي دا د دې وجه نه دی چې تا کار نه دی کړی دا د دې وجه دی چې د رابطه د الله سره کمزوري ده هر څوک چې گمراه کیږي وجه یې دغه چې د الله سره رابطه دی نه لري رابطه څه معنا ده الله معرفت نه لري د الله تعالی هغه شان او شوکت او عظمت چې الله ځانته ثابت کړی دی او لري هم هغه باندې دین په یوه ځای سره دغه خبر اوس ورته بیان چې انسان د چا کافر کیږي هغه دغه کمزور انسان دی پیغمبر ته په تا کې کمزوري نه شتا دی نه دی په ولی تا په ولی دی چې د درا به تا کمزور ده د الله سره نو د استه خبره تاثیر نه پر کوي اوس پر خلکو ولی تاثیر نه کوي خو د درا به تا د الله پر ځای د خپل سیاسي لیډر سره ډیر د الله احکام ته دون مراعات نکي لکه د خپل سیاسي مشر مراعات چکی د سیاسي مشر خبره بارم قران دی حدیث دی ارشی دی چورتیا چ بابا خدا ساسی اسی مشر دی خدا غد قران دغه سی نه وای حدیث دغه سی نه وای فقہ دغه سی نه وای نه نه نه ساخه بل قبولای بولی گرس اغه سی خبر بو یا مثلا د خپل دکان سره رابطه قوی ده تر الله د الله چ ارس خبر ورته کی چې منځه پر اس کړی دی پلانای پلانای د علم چې زو کما ته بس پر لاس راکی خپل په دکان کې ناس ما دي چې ما شام رازم دوغنه پیسې می ګټلی خدا زعف تر رابطه دی دغه وس بیان یا الله پاک و نبی علی سلام ته وای و ان تصب کچیر ورسیږي د تور سوا وشتره و ان او به شک مش اذا هغه وخت اذقنا چې مش ور وڅکو الانسان و انسان من ناس مش د طرفه څخه رحمتن رحمت چې مش خپل د طرفه علاوه رحمت ور لره ورک نو دې څه چل کی فرح دې خوشاله سی بها په دغه سره خو را ته بیا څه می ځان ځنی ورک سره د خلکو پرچا په کالو کې نه ځایش څه وک دوغه پیسې می ګټوږي دوه پلانې جایدات په لاس راغلي و ان تصب کچیر ورسیږ هم ودیته سیئتون یو بجی یا پلا یو بجی ور پیش اسول هغه په څه خاطر به ما په سبب دغه قدمت چې در مخواله کړی او ایدیهم لا سود دی به ما په سبب دغه عمل قدمت چې پیش د سی کړی او ایدیهم لا سود دی نو فإن الإنسان بشك إنسان كفور ناشکر کوم کی دی کده چا د الله تعالی سره رابطه قوی سی که په نعمتو کی ما غرب دی کده په عذابو کی ما غرب علاوه د زړه به تاسو ما سره دغه د کمی رحمتونو نور لره ورته ځان ځنی ورته خوشاله دي د خوشحالي څخه جنځنی پاتې دي د خوشحالي څخه جنځنی پاتې دي کمی غم پر راوست یا غم په دې خاطر چې د ګناوي کې د ګنا سزا ورکوم بیا د خو بدی څخه جنځنی پاتې دي د په دواره صورت کې جنته نه دی ور پاره نو ګور خرابې ته د الله سره کمزورې ده کدا اس پدام از منته پویژه دا خبر یا دا غسر را پد څنګه دی چې کزه پر انسان رحمت وکم خوشاله دی کزه د تغم را ولم ته د ګنا د وجه دی خو عبادت دی نه شکر کی دا دغه ور چې نبی علی سلام ته پر تازه موارین ده د دې سړي ذات د غس شی دی د دې ذات د رقم د زما سره رابطه نه ساتي کده خوشالي شیم پر ولم من نه پیژنې په خوشالي کې ورکت کد غمان د غموش هم پر اړه خو نو اگر خدای ته نورج بلا چې نسبت کړ سره وک خدای وې زما سره دار کم وکړ خدای الله نه پیژنې کده پیژندای نو د دې دنیا خوشحالي او غم د الله تعالی پر رابطه څه تاثیر کی خدای غ الله تعالی مش خالق دی معبود مودي بلکه وسایده که زحمت هر شي دی خدای غسیبي نو دغه سوای و ان ابي شک مش اذا هغه وخت اذقنا چې مش ور وڅکو الانسان او انسان ته من از مش د طرفه څخه رحمتن رحمت رحمت من اقسم نعمت شدی اگر رحمت ته موږ لروار کوم دی څه چل کی فرح دی خوشحالی کی به ها په رحمت سره د الله سره نه دی خوشاله په دغه شی خوشاله دی چې پیدا کی دلته مصرف په خوشالوي کی ورک دی د الله تعالی عبادت سنی پات دی و ان تصب کچیر ورسی هم ودیته سیئه یو بدی یو تاوان و یو غم و یو مشکل پیش شو د څه خاطر به ما په سبب د هغه عملو قدمت چې در مخواله کړ دی ایږي هم لا سود دی چې مخ کې په میاشتو په کلو د ګناوي کړ دی دوغه د خاطر یو مصیبت ورته پیش سي فإن الإنسان نو به شک دغه انسان کفور دی ناشکر کوون کی دی بیا د خدای عبادت نه شکر دی وږي ځنی پات دی بر بیا د شکایتونه کی بیا د الله تعالی څخه دی خو آباد دی نو در دغه ځای پر یو چاته ورسول علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورلره ورکړ چې په دغه کدی اعراض وکي خو ما بدو ستاوز په تبلیغ ورته وږي کی ستاوز په حفاظت ندی چې خامه خا بده ایمان په د پزور راوړي او دام ستاد خاطر ندی واجه دغه د چدی د الله سره رابطه نه لري د کار د رحمت او د الله د نعمت سره په دغه دی خوشاله کیږي الله ته پام لاندې کته وایي سمه الله ته پام ندی شکایتونه کوي نور هغه دی مطالبه د ایمان مخکزنی وسول چول استجیبو ربکم داغه و مضمونه دلته وچونو اغه عذاب و در مخلا چ راضی تیس د الله تعالی امر و منی ایمان راوی نو الله عز و جل دی وکي چې موږ تر مرګ د مخه د اخرت لپاره تیاری وکو او د در مرګ د مخه که ایمان خپل ایمان صحیح کو عقیده صحیح کو اعمال خپل اعمال صحیح وکو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.